kwako nishati ya nanga, mwingine sioni. Nimeoza na nuka mbuiho itabani, nimekuzo ya wewe, wengine siwa tamani. Ona paka omwa najua, sipoonekana nyumbani nipo kwako. Tafadhali usije zingua, tafanya niwe cheese kwa ajili yako. Mpenzi, tupendane, tusiachane, tugandane, tukikwazana, tusameane, tuyamalize, tuelewane. Mi siwezi kuishi mwenyewe bila wewe, siwezi, nimekuzoea wewe. Mi siwezi kuishi mwenyewe bila wewe, siwezi, mitakufa na wewe. Nistiri, nikulinde, nisubiri, nikutunze, jitunze, nikufunze. Mie mkufunzi udari na hivi nitakufundisha. Paka omwa najua, sipoonekana nyumbani nipo kwako. Tafadhali usije zingua, tafanya niwe cheese kwa ajili yako. Nambie umeruhusu nikupende, wewe mpweke peke yako. Najua wezi niruhusu niende, kwa kuwa mimi ndo chaguo lako. Na kwa kadiri zake amesema, kon fire kon litakuwa, penzi letu litachanua kama maua. Tupendane tukazane tukupalilia, sogomvi kidogo pembeni unawapakulia. Mi siwezi kuishi mwenyewe bila wewe, siwezi, nimekuzoea wewe. Mi siwezi kuishi mwenyewe bila wewe, siwezi. Sofia, Sofia, kila nikikaa najisikia kukuimbia tu. Sofia, kila nikikaa najisikia kukusifia tu. Oh, itika basi mpenzi we wangu, nikakutambulishe kwa ndugu zangu. Shida zote ulizo nazo ni za kwangu. Jo, jo, Baba MC shina sita kipanye, anikiwa na JM Baba ashukari wewe. Anakubali sana producer mbacha kila, anakubali watoto ambaga jemeke kinondoni mpaka ila wanakuwa pwani mpaka ba atimu ile ile shina sita kipanye. Weti bunduma anipe tena bado.